Hej och välkomna till Systrarnas Hårds, än så länge namnlösa podcast. Hej, hej! Luta dig fram. Ja, Victoria heter jag. Jag är lilla syster till Sofia som sitter bredvid mig. Hej! Vem är du? Victoria. Ja, men vad gör du? Jag jobbar med allt möjligt. Mångsysslare. Mångsysslare. Stundtals arbetslös, men ofta med väldigt mycket jobb. Ge exempel. Jag jobbar på slott. Punkt. Som? Där blir det lite mer komplicerat. Så jag brukar nöja mig med att jobba på slott. Okej. Okay. Ah. Sofia heter jag och jag har riktiga jobb. Det är skillnad från min syster. Jag jobbar som journalist, lärare i media, samhälle och historia. Vi ska spela in den här podden för att dels kanske lära oss om hur man spelar in en podd. Och sen också kanske prata lite om kultur. Och tanken är varje gång att vi ska ha tre olika ämnen var som på något sätt är kopplade till kultur. Det kan vara bra kultur, det kan vara dålig kultur, det kan vara lite blandad kompott. Som start för dagens första avsnitt, eller det första avsnittet överhuvudtaget, ska Victoria läsa ett stycke från en bok hon har läst nu hela sommaren. Varsågod, Victoria. Och då har vi då finkultur på hög nivå. Tänk er, året är 1980. Vi befinner oss på Café Opera. Den som talar är Johannes Brost. Plötsligt kommer det fram en snygg tjej och började prata med mig. Det hände rätt ofta att tjejer gjorde så. Hon sa att hon hade sett mig på TV, att hon tyckte att jag var bra. Sådana saker. Jag frågade vad hon drack och beställde varsin drink åt oss. Vi fortsatte att prata, samtidigt som hon av en tillfällighet rörde vid mig då och då. En hand på min höft, en hand som kramade lätt om min arm. Så hände något som verkligen förvånade mig. Den hand som just hade fattat om min arm med snuddade helt avsiktligt vid mitt skrev. Oj, jag visste inte att du var så glad över att träffa mig, sa hon. Punkt. Tack. Hur många poäng har du läst kulturvetenskap? Jag skulle visa att det är väl runt 300 någonting. Ja. Så när du väljer att läsa en sommarbok så väljer du Johannes Brosts kärleks... Ja, Dö inte nyfiken av Johannes Brost. Vad handlar boken om? Berätta lite kort. Jag behöver nog inte säga så mycket mer än det jag just läste. För det kommer om och om och om igen. Ja, tydligen tycker alla tjejer i hela världen att Johannes Brost är den snyggaste människan på jorden. Ja. Är det inte så? Ja. Vi låter det vara osagt. Jag tycker det. Kanske. Men om du skulle sätta betyg nu på boken. Mm. Ja, vad är det då jag sätter betyg på egentligen? Läsvärdhet, intellektuell stimulans, ärlighet, sanningsenlig, rekommendation för strandliv. Ja. Du har ju ändå, när vi kollar på alla sommarbilder hittills tagna, så sitter ju du och läser den här boken naken dagligen. Naken också. Nästa del. Ja, det är kanske inte den allra bästa bok jag läst i mitt liv. Och jag visste ju inte att jag ville veta så mycket om Johannes Brosts kärleksliv innan jag började läsa den här boken. Jag var inte riktigt beredd på att det var det som skulle dyka upp. Jag tänkte skådespelare ska väl berätta om sitt liv som just skådespelare. Nej, skulle jag inte vilja säga att jag får veta så jättemycket om. Mer att det inte går så jättebra för Johannes Brost på slutet. Men jag får veta att han träffat Bergman. Och det är ju ett tecken på att man är oerhört kultiverad. Har han sommarpratat någon gång? Jag vet inte. Har vi hört något sånt sommarprat? Oklart. Oklart. Skulle vi vilja? Efter den här boken. Oj. Nej. Jag säger bara att om ni har möjlighet att välja en annan bok av alla miljontals böcker som faktiskt finns i världen, ta den möjligheten. Ja. Alltså betyg 1-5. Alltså, jag kan inte sätta ett betyg för det är ju så uruselt. Så att, då kan man sätta betyg. Kan man det? Det kan man. Ja, men det blir en etta är ju ändå ett betyg. Alltså någon slags... Du vill sätta ett streck. Jag vill sätta ett streck, ett minus, ett... Ja. Ett hat. Ett hat. Vi sätter ett hat på dö inte nyfiken. Och då känns det plötsligt som att jag är lite avundsjuk på Johannes Brost och att jag vill vara en av hans kvinnor. Nej. Det får stå för dig. Ja, precis. Känn inte den tanken. Nej. Vi var inne på ämnet lite nyss om sommarprat och det är ju säsong för det. Victoria har lyssnat lite mer på sommarprat än mig. Mest för att jag har en 3,5-åring som tycker att när jag lyssnar på sommarprat så tycker han tyst mamma! Så då är det ju lite problematiskt. Men Vicky har ju inga barn förutom mina adopterade extra barn. Så att vilka har varit bäst i år, Vicky? Oj, oj, oj. Jag skulle då säga att jag har inte lyssnat på alla. Så duktig är jag inte. För jag har den här dumma regeln att jag måste ut och promenera för att få lyssna på ett sommarprat. Så att jag går ganska mycket. Men bäst hittills, och nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, kanske Therese Sofia. Så djupt intryck gav du Therese Kristiansson. Du har inte heller någon koll. Nej, men jag håller med dig i sak om att hon har varit bäst. Det var helt fantastiskt. Och fruktansvärt på alla Therese nivåer. Therese Kristiansson, krigskorrespondent. Och journalist. Och journalist. Ja. Det är samma kanske samma sak. Ja, det är samma sak. Ja, jag vet inte om mer kan säga om det, men att alla människor i hela världen borde lyssna på det. Och, ja. Ja, det var väldigt bra. Mm. Det som var bra med det tycker jag att det fanns en röd tråd, att det var liksom ett tema. Hemskt rakt igenom. Ja, det är ju också ett tema, men just att det inte är, som vissa kanske har varit lite plottriga, om man ska vara snäll, att det bara är lite... Tyvärr, Kalle Marius. Tyvärr Kalle Marius och även den här konstkvinnan. Konstkvinnan? Ja, men konstdetektiven. Just det, men hon var inte plottrig, hon bara hoppade över hela konstdelen. Jo, men att man hoppar in på små saker och bara säger något som man skulle kunna prata en kvart om, men sen liksom hoppar till nästa. Typ konststölder, som var tanken att hon skulle prata om hela programmet. Som hon pratade om i typ 10 minuter. Ja. Max 7 kanske, tror jag att det var. Hon var alltså konststöldpolis. Jättespännande, men det liksom inte, man fick inte så mycket veta så mycket om det. Nej. Jag känner fortfarande att jag är tämligen obildad om konststölder, vilket är synd. Som vi tydligen har tänkt ägna oss åt. Konststölder? Ja. Ja. Precis. Nej. Nej. Nej. Nej, men annars också om man tittar Lena och Lin, också det där lite plottriga, också det där jag har träffat Bergman. Mm, det kan vi komma tillbaka till. Hur många är det som har träffat Bergman? Jäkligt många. Lena och Lin. Det är nog bara vi som inte har träffat Bergman, Sofia. Jag har träffat och kungen. Är ja, David Batra var ju också bra, om vi ska prata sommarprat. Också vettigt. Också... Röd tråd, tema. Mm. Spela upp i skolorna. Annars, jag är ju nu på Anna Mannheimer och Peter Appelgren. Det är ju väldigt roligt och mysigt. Det är det. Kanske ingen röd tråd. Men nej, ibland... de babblar bara. Lite som vi gör. Men det är ju, vissa personer kan bara babbla, men är man typ professor i någonting jättespännande så vill man... typ konststölder. Då vill man gärna veta det. 45 minuter hela programmet, inte lite ditt och datt, känner jag. Saga Bäckers program är fantastiskt. Det är jag inte. Där har vi en röd tråd, men jag kanske inte ska spoilera för dig då. Jag kan läsa vad som står här. Ja. Trakasserier i skolan, självskadebeteende och sexuellt våld var länge Saga Bäckers mardrömslika verklighet innan hon vågade berätta vem hon egentligen var och hur hon kände på insidan. Det låter upplyftande. Oerhört Lisa Marklund då? Bra, men hade förväntat mig lite mer kanske. Också inte så mycket röd tråd. Nej. Och det var det man förväntade sig av henne, men inte helt... fantastiskt. Om du fick välja en egen sommarvärld. En egen sommarvärld? I hela världen? I hela världen. Oj. Fördel om den om du kan förstå språket. Ja, nu är jag oerhört språkbegåvad så det är ju inga problem. Ja, Haruki Murakami på japanska. Ja, det tar vi. Taget. Med tolk. Med tolk. Annars vet jag inte. Så klassisk Obama, men det är ett jättetråkigt svar så det tar jag inte alls. Nej, jag skulle vilja ha Hanna Pi. Ja. Obama eller Hanna Pi. Precis. Ja, Sofia. Det var där. Nej, men jag tänkte kanske lite realistiskt, men då kan ju du ta Blondinbella så kan vi ha taktik. Ja, fast jag vill ju inte höra Blondinbella som har pratat, för att jag tror inte hon har så himla mycket mer att säga än vi har hört i alla andra kanaler. Ja. Ja. Jag tror att hon har lite uttömt sina ämnen. Men då får du välja någon annan än Obama. Och Blondinbella. Och Hanna Pi. Ofta är de bästa kanske de man inte känner till. Jag vet. De som är expert i något jättespännande som man inte har koll på, som berättade, som Caroline Neurath häromåret. Just det. som jag läste boken. Ekonomi... Journalisten. Ja, just det. Du har 10 sekunder på dig att komma på något. Annars blir det bakläxa till nästa vecka. Bakläxa. Nej. Vi tar bakläxa. Vi tar bakläxan. Mm. Om du skulle ha ett eget sommarprata, vad skulle du prata om då? Så det har inte hänt så. Jag skulle prata om mitt jobb på slottet. Skulle du inte prata om dina jobb? Du har ju även typ att du provar att smaka skinka ibland och så jobb som man inte får prata om. Jag får väl prata om alla mina jobb, men det är ganska mycket sekretess också kommer jag på nu. Slottet? Slottet får jag inte egentligen säga så mycket om, men att jag jobbar där. Men jag jobbar ju på teater. Som? Som Altiallo, skulle jag vilja kalla det kanske. Vilken teater får man fråga det? Man får säga Göta Lejon. Vad har ni för föreställning? Det är påstrukna förklädet tänkte jag säga, men numera heter det bara förklädet, för att det var ingen som fattade det här med påstrukna. Jag brukade säga randiga duken. Sumniga förklädet har jag hört också. Så jag tror att det var lite biljettkassan som insåg att det här funkar inte i längden. Så förklädet ska ni se till hösten. Vad handlar det om? Jag vet inte riktigt. Det är något bröllop och det är något tillbakablick och det är Björn Kjellman i huvudrollen. Också Pernilla Wahlgren och Maria Lundqvist. Ja, nu var det slut på reklampausen. Vi kan väl återkomma kanske i höst med en recension. Förmodligen med tidigare erfarenheter kommer det förmodligen ses reklam överallt kring den här uppsättningen. Så att som om det inte redan det gjorde det. Gör det? Ja, det tycker jag. Okej, okay. Jag missat. Ja. Om jag fick ha ett sommarprat. Ja. Så det är lätt att landa i plottret. För jag har ju till skillnad från det gjort så orimligt mycket. Träffa kungen, sa jag. Kungen träffade jag. Nej, men om mitt jobb kanske, om mina barn. Eller kanske ha ett tema om folkmord. Okej. Okay. Vill du lyssna på det programmet? Hur får du in folkmordet i din såhär? Nej, men det var ju om jag inte skulle ha ett plottret alltid i alla program. Om jag skulle ha ett tema, då skulle jag kanske prata om undervisning. Men folk skulle bli lite såhär förundrade när du började prata om folkmord? Det är ju inte det där spontana man tänker. Du menar att jag inte typ själv har upplevt ett folkmord, så jag inte har det här naturliga jag var där perspektivet som typ det var på dagens sammanprat. Ja, dagens sammanprat. Nej, men det var Auschwitz. Jaha. Jag har en överlevare som pratade. Du vet, jag har ett jobb. Du har ett jobb. Victoria jobbar i sommarbutiken och säljer glass. Yes. Idag ösregnade det, så att det kanske inte var bästa försäljningen. Jag sålde i alla fall en glass till min son. Som jag övertalade honom om att bjuda mig på. Ja, det är sant. Ja. Nej, men okej, jag kanske inte har cred nog då för att prata om folkmord, enligt Lisa. Men, förlåt, du får prata om folkmord. Det är svårt att prata om folkmord om man har varit i ett folkmord, för man kanske inte har överlevt eftersom det är själva konceptet. Ja, folkmord. Så det är ju fint att du är folkmordets representant. Ja, ursäkta, jag backar. Vi kan ha ett temaprat om hur man undervisar kring folkmord. Jag tänkte säga undviker folkmord. Det också, men tanken av i historieundervisning idag 2015 är att man ska lära av historien så att det inte händer igen, och då skulle man kunna ha det i mitt. Det skulle kunna prata om hur man undervisar kring folkmord. Ja. Vill du lyssna på det? Ja. Du har läst en bok om Johannes Brost. Du har ingenting att säga till. Så antingen folkmord eller lite plitterplotter om typ allt. Ja. Lite till. Okej. Vi hoppar mellan upplyftande ämnen idag. Vi går från folkmordstemat i sommarprat till nästa ämne valt av dig, Victoria Hård. Vad har du valt? Halalslakt, sa jag med glädje i rösten, tydligen. Du får utveckla. Ja, senaste veckan. Vad tycker du? Bra eller dåligt? Eller? Jag är ganska passiv där. Det är alltid dåligt när djur lider. Sa hon som älskar kött. Sa hon som älskar kött. Och det är just där det ligger. Problematiken. För att det är aldrig bra att döda djur. I onödan. Eller liksom föda upp djur och döda dem. Det går aldrig att göra på ett skonsamt sätt. Sen kan man göra det så skonsamt som möjligt. Men det slutar alltid med att djuret på något sätt lider. Och dör. Och dör. Och äts. Ja. Och då, om man då ser, nu har jag i och för sig bara läst mig till det här på Facebook. Och det kanske inte alltid är det bästa källkritiksmässigt. Men nu blev det så. Nu är det den fakta jag har. och som jag lite utgår ifrån, men kom ihåg det när ni lyssnar på det här. Källa internet. Och mina... källa internet, kommentarer från ett inlägg på Facebook. Om mina elever skulle skriva så i en skoluppgift så kan du ju gissa själv vad feedbacken skulle bli. Men vi struntar i det nu. Vi struntar i det och tänker att vi sitter i Hälsingland utan internet, så då får man ta det man har. Tack, fröken Hård. Varsågod. Ja, halalslakt i Sverige. Typ exakt samma sak som vanlig slakt. Punkt. Djuren bedövas. Djuren hängs upp och djuren dödas. Och det är typ bes till Mecka. Ja, där har vi den skillnad. Men jag tror ärligt talat inte att djuret lider speciellt mycket mer av det. Nej. För att det är typ samma sätt som man... Samma resultat som det landar i ett dött djur. Ja, och ungefär samma metod. Mm. Ja. Men det här är ju något som en del lyssna. Sverigedemokrater har ett problem med. För att det är ju en härlig sak att haka upp sig på som invandrare gör som är fel och dåligt. Och... Men helt fruktansvärt, ja. Tycker de. Och sen går de på ICA och köper en dansk fläskfilé och tänker inte mer på saken. Nej. För att dansk fläskfilé, för er som inte har koll på det, som inte har läst er till det på Facebook, är ju fruktansvärt. För att det är djurplågeri på riktigt. Från födsel till dödsel. Ja. Ja. Och det kvävas med hemska metoder och tar inte en sekund att dö. Nej. Utan... Nej, men det är väl så, ska man vara emot halalslakt och basunera ut det överallt, då ska man ju, tycker jag, vara vegetarian för att ha någon slags trovärdighet, för att så mycket värre är ju inte halalslakt jämfört med vanlig slakt. Men det finns ju en positiv sida av hela den här diskussionen, för det handlar ju om, som jag är i medierna nu, att det är en sverigedemokrat som, han menar ju att man varit muslim, det var ju magiskt halalslaktat djur kött, så åt man halalslaktat kött så vart man ju muslim. Och då har ju det blivit en rolig mem och en hashtag på internet, trollmat, som är ju kanske det roligaste vi har haft den här veckan i alla fall. Och därför min glädje när jag pratar om halalslakt, tror jag. Precis. Förlåt. Så att vi säger väl varken bu eller bä. Nej, jag tänkte keep on going, men det kanske var fel. Mer grönsaker. Det är bra, vi åt ju vegetariskt igår. Vi åt ju faktiskt det. Det var bara en far som saknade någonting. Och sen gick åt korv av dina barns korv. Det har inte jag hört. Det är därför det saknas flera korvar ur barnens paket. Det får man höra. Ja. Och han var tydligen inte mätt. Och han åt ju inte baconmackan till lunch idag. Nej. Ja, det är sidospår. Väldigt mycket sidospår. Ja. Nej, men det är väl så här, avstå halal och tjata om det om du är vegetarian. Ja. Annars har man absolut noll och inte rätt att kritisera. Och det är ju en väldigt, väldigt liten fråga. Ja. Och framförallt svartmåla inte alla muslimer i världen när vi själva gör exakt samma sak mot djuren. Precis. Typ. Ja, från halalslakt till... Ett annat roligt ämne. Eurovision! Det har varit ju klart idag att finalen 2016 kommer hållas i... Jag tänkte säga Sundsvall. Men det var ju inte. Ja, det var jättefel. Ja, det är Globen i Stockholm. Och du som bor i Stockholm säger ju... Hurra! Ja. Ja, ska du gå? Ska du jobba? Alltså jag vill ju nästla mig in i det här och på något sätt bli viktig och typ jobba med det. Du har ungefär typ 6 månader på dig. Ja, jag vet inte riktigt vem man ska kontakta. Jag känner Fredrik Kempe. Ja. Nej. Jag har träffat Fredrik Kempe och han vart sur, för han visste inte, eller jag visste inte att han var Fredrik Kempe. Nej, och det ligger lite hos dig, kan jag tycka, på en Melodifestivalen efterfest. Det var inte efterfest, det var för. Ja, helt annan sak. Alltså, du är helt ursäktad nu, Sofia. Jag kan, bara för att förklara, så kan det vara så att det var andra chansen i Sundsvall på Melodifestivalen 2011. Och jag gjorde ett mingel åt Sundsvalls tidning där jag går fram till olika personer för att kolla, ja men hej, vad gör du här? Vad tycker du är vår bäst hittills? Och jag har inte sån koll på slaget, för jag är ju mer liksom en hårdrockstjej. Så att för Kempe vet man hur han ser ut, vad han gör, vem han är. Han var inte sig lik, skulle jag säga. Eller ja, hur han, ja. I alla fall, jag gick fram till honom och sa, ja men hej, kan jag få ett mingel till Sundsvalls tidning? Ja, det går bra. Ja, vad heter du? Vet du inte vem jag är? Det är jag som är Fredrik Kempe. Jaha. Och då var det liksom lite svårt att ta det därifrån. För han har ju typ... för nästa fråga, ja precis, nästa fråga var, aha, vad gör du här ikväll? Ja. Ja, han hade då skrivit flera av bidragen till tävlingen, ja, Sofia också... bevakade. Då var det också svårt att ställa följdfrågan vilken låt hoppas du vinner, för att han hade ju typ skrivit 7. Nej, men jag vet inte hur många. Men, nej. Jag skulle också tycka att det var kul att jobba på Eurovision med detta på CV:t. Ja. Nej, men det är kul, det är ett stort liksom, event, ett stort happening. Jättekul. På något sätt måste man kunna vad ha skulle, ett finger med i spelet. Vad skulle du vilja ha för uppgift? Kan du inte lotsa barnkören? Ja, just det. Du har ju erfarenhet av barnkör. Av barn i kör. Ja. Det är ju kul. Ja, de hade ju det sist då, tänkte jag. Just det var ju min barnkör. Jag har ju då jobbat med 80 stycken barn som sjunger på operan. Så mångsysslare. Ja, de tog jag hand om. Så att de var 80 stycken. Ja. Mm. Och du har svårt att passa mina två barn. Yes. Nej, men du skulle väl vilja passa barn på något sätt. Nej, det hittade du på. Ja, det hittade jag på. Ja. Ah, okay. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra. Men någonting. Mm. Ja. Jag är bra på språk, sa jag det. Ja, du sa det, men jag vet inte om franska, inga problem. Jag skulle ju kunna programleda hela. Mm. För jag kan ju hela dos på... Ja. Du tänker att det är det man behöver kunna? Ja. Okej. Okay. Mm. Vi vill skicka in CV:t sen. Jag jobbar lite på det, kanske. Kanske utveckla, gå en språkkurs. Ja. Jag har en app förresten, Duolingo, lite reklam. Där kan man lära sig olika språk. Det är så bra att vi sponsrade redan i första avsnittet både Göta Lejon och Duolingo. Jättebra, synd att jag inte har pratat med någon av dem. Synd att vi inte får några pengar. Ja, ja. Kul för dem. Kul för dem. Nej, men vem vill du ska vara om vi nu tänker att du inte blir programledare? Ja. Då, vem skulle du vilja ha istället? Alltså jag vill ju ha då en person som kan prata franska, som kan prata engelska, som är helt fantastisk. Petra Mede. Petra Mede och Sarah Dawn Finer skulle jag vilja. Ja, du la till. Jag till ja, men jag är på där. Ja. Jag tycker också att Måns Zelmerlöw kan väl få ha ett litet finger med i spelet. Sanna, han också. Sanna Nilsson då? Nej. Hon är med i förhandsdiskussionen. Hon kan få sjunga en liten sång. Verkligen? Ja, hon kan ju sjunga. Ja, det kan vi. Men det kan vi ju. Men det finns ju andra som kan sjunga. Jag vill att Abba ska programleda. Jag vill också att Abba ska programleda, men lycka till Sofia. Ringer du Benny? Ja. Ja, ja. Ja, men då är det lugnt. Men apropå just programledare så vi pratar lite om Allsång på Skansen och vi tycker lite synd om Petra Marklund. Fruktansvärt synd. För att så fort hon har haft en tisdags Allsång, då står det i medierna att kan inte den här gästen programleda istället? Publiken skriker efter att Jill Jonsson ska ta över. Ja, det var då rubriken på framsidan i dagens Aftonblad kanske? Ja, kanske. Expressen. För just Jill Jonsson och förra veckan så var det väl Måns som skulle komma tillbaka. Ja, det är inte jätteschysst kan jag tycka. Nej. Hur skulle du känna om du var så på ditt jobb? Ledsen. Ja. Kränkt, lika behandlingsplan. Ja. Ja. Ja. Inte bra. Vem ringer SVT? Ska vi ringa i samband med att det, jag ska är det verkligen, ja, precis. Är det verkligen SVT vi ska ringa? Är det inte kanske typ Expressen? Aftonbladet och Expressen? Ja. Ja, men där kan... har du kontakter kanske? Ja. Vi kan tills vidare i alla fall gå ut med en hälsning i medierna att sluta mobba. Ja. Och Petra är bra. Petra, vi tycker om dig. Bra. Ja. Heja! Ja, vi har haft en liten paus med vaket barn och konflikt. Det är lite tråkig stämning här nu skulle jag säga. Fast vi löste det ändå hyfsat, hoppas jag. Ja, om jag kommer ihåg det den här gången. Det är inte helt utagerat. Nej. Nej, vi har pratat om soppteatern, den fantastiska fenomenet på Stadsteatern. Mm. Man ser en teater, man äter en soppa. Det är trevligt, det är bra. Ja, det är en timme långt, helt lagom oftast. Om man får god soppa. Ja, oftast. Ja. Om man har tur. När vi var sist så var jag med barn så jag var tvungen att föräta en korv för att om det skulle vara en äcklig soppa så ville jag ju vara mätt. Fast det var en god soppa. Det var en god soppa, kommer inte ihåg vad. Konstiga saker i men gott. Ja, det var något afrikanskt. Det var något vi inte visste riktigt nu vad det var. Nu låter du lite rasistisk. Nej, det var någon afrikansk krydda. Mm. Det är inte rasistiskt, Sofia. Annorlunda konstigt, jag vill att det ska vara potatis och purjolök. Okej. Mm. Det får stå för dig. Jag vill absolut inte ha purjolök i min soppa. Men... inte jag heller. Jag vill ha en italiensk soppa om man får önska. Så om ni lyssnar på den här soppteatern så italiensk soppa den 13 september. För det var ju så här nu att vi har ju jag hade bokat teaterbiljetter till soppteatern till Eifrus och... Agfios och Dike. Ja. En musikal baserad på den antika... ja. Myten, sagan, historien hittar på som Vicky har sett. Yes, jag såg genrepet, då ser jag sig ingen soppa, men det var ganska bra ändå. Men som sagt, den där soppan vill jag ju gärna ha, så att, om den är god. Om den är god, så jag följer med en gång till. I alla fall, jag hade bokat biljetter till det den 13 september, också Vickys födelsedag, och jag är också nere i Stockholm den helgen. Skriv ner det datumet, 13 september. Precis. Men boka inga biljetter om det är nu så att vi måste boka om igen. För jag bokade biljetter, förde över pengar till Vicky. Vicky typ sket i att hämta ut biljetterna, kom på typ nu. Jag sa, jag fixar det. Det gjorde jag ju inte. Det gjorde du inte. Nej. Nej. Så nu har du suttit och panikfixat nytt. Nya biljetter. På telefonen. Så jag förmodligen kommer glömma att hämta ut. Ja, för hur ska du hämta ut dem? Du sitter ju i Hälsingland. Ja. Hur länge får man hämta ut dem? Massa dagar. Är du säker? Jag dubbelkollar. Vi dubbelkollar. Vi kollar i detta nu live. Live. Hämta senast torsdag 23. Då är du fortfarande i stugan. Ja, men du kan ju fixa det. Men jag kan inte åka till Stockholm och hämta dem. Nej, men du är ju också lite dum i huvudet. För er som hänger med i svängarna. Man kan ju då betala på internet och få biljetterna via internet. Men då var det ju jättedumt att jag förde... Man kan också åka till Stockholm och hämta ut biljetterna där. Men jag vet inte riktigt om jag skulle rekommendera den. Varför förde jag då över pengar till dig? Det vet jag inte. För jag får tillbaka. Va? Ja, just det. Ja, som jag nu ska betala dem. Hämta inte du skyldig mig pengar eller något? Nej. Ja. Således tråkig stämning. Ja. Förhoppningsvis har vi ordnat upp det, men det får ju bli en härlig cliffhanger. Ja. Jag kan bara säga att när jag är ansvarig för att skaffa biljetter, jag har bokat till Miss Saigon i London som vi ska gå på novemberlovet, vecka 44. Det är betalt, fixat, bokat och klart. Så jobbar jag. Så jobbar du. För att vi kom in på ämnet vad vi pratar om, kan vi inte ha soppteatern som tredje ämne? Ja, det kan vi ha. Det blir kul. Just det, jag har ju typ skitit i att hämta biljetterna. Sa jag. Sa du. Ja. Och sen tråkig stämning. Och sen tråkig. Men annars soppteater, bra. När vi såg så var det ju demokrati. Var det demokrati? Ja. Va? Ja, just det. Klara sopp... vad heter det? Klara demokrati. Ja, ja. Så var det. Man fick alltså rösta om vilken pjäs man ville se just den dagen. Men det var typ sista gången de körde. Ja, för att demokrati funkar tydligen inte i soppteaterslängarna. För att folk vill ha diktatur. Folk vill veta vad de ska få. Folk vill att någon pekar med hela handen och säger idag blir det den här föreställningen. Jag skulle kunna tänka mig att ha demokrati om soppan. Ja, det tror jag inte köket är med på riktigt. Nej, då måste de ju koka väldigt mycket soppa. Väldigt mycket soppa. Kanske man beställer den soppan man vill ha bara innan. Fast så försvinner ju lite poängen. Du tänker så? Så tänker jag. Och att det blir dyrare för dem som inte kan koka storkok. Mm. Men då hoppas vi bara på att det är en god soppa. Jag tror att jag läste att det skulle vara en soppa i alla fall. Att det är en soppa, men var bra. Jag tror att det var en god soppa. Det kan vara ett räkor redan. Ja, gott. Och det tänkte jag gott. Mm, gott. För det är ju min födelsedag då. Hurra. Hurra. Ja, då har vi bara ett ämne kvar för dagen och det är lite tv-serier generellt vart det ju. För det jag hade tänkt prata om, Orange is the New Black, säsong 3, en helt fantastisk tv-serie där den tredje säsongen kom ut på Netflix 12 juni. Jag har såklart sett alla avsnitt. Vicky, har du sett alla avsnitt? Jag har sett 3 avsnitt kanske, sen började jag se en annan serie och sen tog mitt Netflix slut. 3 avsnitt på säsong 1. Ja. Ja. Ja. Det var en jättebra serie jag såg. The White Queen. Den svenska i huvudrollen och historiskt och spännande. Så att jag är rätt nöjd ändå. Men vad säger vi annars, Netflix eller Viaplay? Just nu Viaplay. Varför? För att jag är i sommarstuga utan internet och då kan då ladda ner saker. Problemet är ju att jag har upptäckt att jag är utan internet. Så det är ju inte jättelätt att ladda ner saker. Briljant analys, Victoria. Tack, Sofia. Men det är ju bättre än Netflix, för där kan jag inte alls ladda ner och inte alls se. Då ska man ju göra som jag gör, att man åker hem då och då, och så laddar man hem. Det är också för att du har körkort. som du kan göra det. Sen du har en cykel och det regnar ute. Det gör det. Ja, spöregn. Jag har ju även både Netflix och Viaplay. Men det är också för att jag har en man. Och pengar. Betalar gärna. Och pengar. Ja. Mm. I alla fall, Orange is the New Black säsong 3. Jättebra. Okej. Okay. Se den. Ja. Annars så på Viaplay då, om vi ska prata något som du förstår. Så jag brukar se Gossip Girl. Ja. Det tycker jag är bra. Mm. Hög kvalitet. Det brukar jag lär mig mycket om societén i USA. Du säljer inte in det? Nej. Nej. Jag kollar på Grey's Anatomy. Det är just nu har jag varit tvungen att ta ett break för att jag kollar på det så mycket att jag blir så fast i det. Ja. Men just nu är jag på säsong 5 och konceptet i Grey's... Det säg inte vilka som dör. Jag har bara sett upp det. Nej, men det är enkelt. Typ alla dör. Ja. Jag vet ju sådana som dör sen också. Okej. Okay. För att, ja, nu är det... Jag tror inte vi ska säga något mer om det, för det kan ju finnas människor som är som jag som ja, inte har men det man kan säga Grace, allt. Det räcker ju med att se en säsong för att veta att Grace tar livet av sina... Det är lite som Game of Thrones kan man väl säga. Men det är det säga. Som är att det finns ju olika typer av tv-serier där som antingen dödar man inte någon, som i True Blood. Eller typ Bamse. Ja, nu tänkte jag vuxen tv-serier. Okej. Okay. Bamse också, ja. Nej, men som just True Blood, där vi är på näst sista säsongen nu, jag och min man. Och det är ju typ, jag tror inte en enda huvudperson har dött. Och har man dött, ja men då blir man vampyr, så då är man ju med. Himla ändå. Bekvämt. Ja. Medan andra serier som typ Game of Thrones har ju inga problem att kill your darlings. Nej, de är mer problem att ha kvar sina darlings så att de har några i slutändan. Att de har en darling, ja. Ja. Och Grace går väl åt det hållet. Och om man inte dör så är ju i alla fall karaktärerna med om orimligt mycket. Mycket sjukdomar. En hög sjukdomsfrekvens och olycksfrekvens. Och, det är bekvämt som de är på ett sjukhus, måste jag säga. Ja, de behöver ju inte så många andra patienter för att de är ju patienter själv eller deras släktingar. Eller och det är inte bara en förkylning. Det är inte bara en förkylning. Nej. Men annars bra trevligare, men nu detoxar jag lite med South Park. Din son håller på att trilla ur kängen så att jag räddar honom lite. Tack. Kan du knuffa in honom? Jag ska se. Så, nu är vi tillbaka efter räddningsaktion. Men annars då, vilken tv-serie är bäst just nu? Just nu? Det var svårt. Jag tänkte säga Dexter, men det var ju några år sedan. Mm. Den tog slut. Ja. För det är ju fabulös. Såg du klart alla säsongerna? Det gjorde jag. Vad tyckte du om sista säsongen? Jag är väldigt besviken på slutet. Jag också, ändå så stod in det. Va? Ja, jag vet. Ja, jag tror att jag har förträngt slutet lite. Johan varit besviken på mig. Ja. Ja. Sons of Anarchy också. Det har inte jag sett. Jättebra. Motorcyklar, är det så? Ja, så. Ja. Gossip Girl? Ja, nej. Orange is the New Black? Nej. Det känns som att vi går i cirklar. Det säger Transformers, men jag tänkte säga, det var inte det jag skulle säga, utan det jag skulle säga, vad heter det? Transparent. Ja. Helt annat. Nu har inte jag sett Transformers, men jag tror att det lite skillnad. Det är samma. Transparent är ju faktiskt precis som den fick. Samma sak. Nej, det är inte samma sak. Det beror på hur man ser det. Man kan kanske göra någon slags tolkning där i hur man förvandlas och sådär. Men Transparent handlar ju om historieprofessorn som typ 65 års ålder kommer på att han, eller kommer på, men han kommer ut som transsexuell. Istället för Mort så är han Mora. Och det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är ju från skaparna av Six Feet Under, så att det är ju samma känsla, kan vi säga. Mm. Sedan finns på Viaplay, tror jag, som vi inte heller är sponsrade av, men kan bli sponsrade av. Ja, snälla, det blir vi gärna sponsrade av. Snälla. Ja. Snälla. Då börjar vi närma oss slutet på denna första namnlösa podcast med systrarna Hård. Vi tänkte avsluta med ett allmänt kulturellt tips, och jag lämnar ordet till dig, Vicky. Jag börjar med en musikal. För det tycker jag är kul. Då är det så att du får inte ta förklädet igen, för de har inte betalt reklamplats. Inte än. Sen när de har det, då kan vi tipsa om det. Jag tar en Broadway-musikal som vi tyvärr inte alls sponsrade av. Men den heter Something Rotten och utspelar sig under renässansen i England. Och går ut på att de kom på att musikal, det är det nya coola. Och hur mycket de hatar Shakespeare. Helt fantastisk. Lyssna på den, eller se den om ni har. Du har väl inte sett den, vad jag vet. Nej, jag har ju inte det. Jag har ju aldrig varit i New York, tyvärr. Men vi ska till London. Vi ska till London. På sig Miss Saigon. Ja. Ja. Som du har köpt biljetter till, så duktigt. Och betalt. Och betalt. Inte och... hämtat, för nej, det gör vi när vi är i London. Ja. Ja, men duktig är mig. Oerhört duktigt. Jag har också ett tips som jag absolut inte ens har börjat läst, men... Sofia tar nu fram en bok för er som inte ser det. Ja. På mitt jobb så har svensklärarna startat en bokcirkel. Och då ska vi läsa Åsa Nilssones H som bok nummer ett i den cirkeln. Jag har inte börjat läsa den annat än baksidan, men den verkar väldigt spännande och bra. Så det kan lika gärna vara ett dåligt tips som ett bra tips. Men jag tyckte i alla fall att det kändes som att det gav en kulturell guldkant på denna podcast. Det är alltså ett H och en sjöhäst på framsidan. Hur tolkar vi det? Vill du att jag ska läsa baksidan? Ja. Det ser jag inte för att det har gått ner. Det verkar spännande. Ja. Vinner oss med det. Men sjöhästen är spännande. Ja. Ja, det var allt för nu. Vi får se när vi kommer tillbaka och om vi lyckas publicera det här och om vi lyckas hitta ett namn och om vi ska spela in fler avsnitt så måste vi på något sätt lyckas lösa det när du är i Stockholm. Nej, jag är ju alltid i Stockholm. Ja, jo, och då kanske att du ska ha en mikrofon i Stockholm. Ja, du tänker så. Så tänker jag. Ja. Eller så spelar vi in när vi ses, men vi kan ju ses väldigt sällan i och med att vi har konflikter till och från. Som vi inte tycker om varandra. Jag kan säga så här, om du inte hämtar ut biljetterna den här gången. Fast nu har vi sagt att det är du som hämtar ut dem, sa vi inte. Ja, men då vill jag fortfarande ha mina pengar. Just det, fast jag fyller ju an sådana år den dagen. Och du får missa igång biljetten som födelsedagspresent. Jäklar. Det kanske du glömde. Tack. För varsågod. Den kostar ju typ lite mer än den här soppteaterbiljetten. Du kan byta om du vill. Nej, nej, ska vi inte. Nej. Jag tar pund. Jag har inga pund. Du har inga pund. Nej. Så vi får väl se om vi återvänder. Så, men hej då! Hej då!